En hier zijn we weer met de bespreking van het Internationaal Kortfilmfestival Leuven. Goed, blijkbaar zijn er nog een aantal films in de prijzen gevallen. Namelijk de prijs van de jury voor de Europese kortfilmcompetitie, die ging naar Blood Sisters. Dat is geregisseerd door Louise Friedberg uit Denemarken. En de prijs van het publiek ging naar iets wat ik niet kan uitspreken in originele versie. Maar in het Engels is het Tribes and Onions van Marton Zirmay uit Hongarije. Voilà. En Diederik, je bent naar de Zweedse competitie gaan kijken ook. Ja, de Zweedse special eigenlijk. Het was niet echt een competitie. Ja, een thematische selectie inderdaad. Ja. Meet the Swedes. Voilà. De organisatoren hadden toch wel opgemerkt dat er redelijk veel Zweeds talent rond zweefde in de kortfilmwereld. Mm-hmm. En ik kan dat wel beamen. Het is een heel eigen stijl wel, die Zweedse filmerij. Ja, veel naakt en saunas en zo. Dat valt wel mee. maar god, natuurlijk, misschien kennen mensen wel Lucas Moodysson, of toch zeker mm-hmm. zijn films van Till Sammans en Together inderdaad. Ja. En Fucking Amal, uiteraard, ja. In de eerste plaats. Lydia Forever heeft hem ook gemaakt. Mm-hmm. Dus die zat er bijvoorbeeld bij. Nu, misschien kennen mensen ook wel Roy Anderson. Die, ja, van You the Living inderdaad. And Songs from the Second Floor. Voilà. Ja, You the Living die speelt nu in de studio's, dus misschien de mensen die zich nog recentelijk gezien. Dus eigenlijk een opeenvolging van allemaal droogkomische scènes, waarbij je niet weet of je nu moet lachen of niet. Mm-hmm. En in die stijl zijn er echt wel heel veel, of staan er toch heel veel kortfilms in de selectie. Ja, die van Lucas Moodysson was wel zeer grappig. Dat zat ook in de beste reeks van de drie eigenlijk. Barra Pratelite. Toch een geweldige taal, hè? Ja, inderdaad. Ze gaat over een oude man die gepensioneerd is en nu echt helemaal niks meer te doen heeft. Hij heeft in een fabriek gewerkt. En hij gaat nog iedere dag terug met de bus naar de fabriek, omdat hij niks anders te doen heeft. En dan vraagt hij tegen iedereen Barra Pratelite. Mag ik eens met u praten of zoiets? Ja. Yeah. En er valt allerlei mensen lastig tot hij iemand tegenkomt die... Heerlijk. Tot hij iemand tegenkomt die hem wil lastigvallen. Er belt namelijk iemand aan van... het zijn niet getuigen van Jehovah, maar iemand van Hare Krishna. Oh ja. Dan praten ze natuurlijk elkaar onder tafel. Heerlijk, ja. Ik kan het mij al voorstellen. Het leuke idee van die twee. Er is ook nog een regisseursduo dat twee kortfilms in die selectie had. Nathan en Komerhem. En het vertrekpunt van de twee films is een kebabzaak of een broodjeszaak. En opnieuw echt droge, tragische, grappige verhaaltjes die zich daar afspelen. Bijvoorbeeld een oude bekende komt langs, een oude man, en die wil zich een beetje voorbereiden om zijn dochter terug te zien. Nu hij is gescheiden van de moeder van zijn dochter en hij is jaren weg geweest, dus die dochter wil hem niet echt zien. Maar hij kan dan toch overhalen door een katje voor haar mee te brengen. Dus heeft hij met een van zijn vrienden afgesproken dat hij jonge katjes zou ophalen. Maar die zijn dan weg. Ai. Maar gewoon die manier waarop dat in beeld gebracht wordt, is gewoon heerlijk omzien en uniek en nooit vertoond. Het is super simpel. Geweldig. Ze gaan echt vol verwachting naar die onnozele katjes, waarvan er iedereen honderden te veel heeft. En ja, die zijn en dan zij weg. Hebben er nodig. En dan zijn we er nodig. Ja. En dan begint de zoektocht naar die katjes en ondertussen... is er zo weinig mogelijk communicatie tussen de dochter en de vader. Tot wanhoop van de vader natuurlijk. En de relatie verslechtert er eigenlijk gewoon op. En het wordt altijd maar hopelozer en uitzichtlozer. Oh, eindigt het ook goed? Want anders... Nee, eigenlijk niet. Oh. Mijn hart kan het al niet meer hebben. Ja, voilà. Maar het is aan de andere kant ook zo droogkomisch dat het toch weer leuk wordt. Maar de droogste film van allemaal is natuurlijk van die beruchte Roy Anderson. Ja. Van Songs from the Second Floor. Harlig en Jordan is het. Ja, gewoon iemand die eigenlijk bijna op een boekhoudkundige manier uitlegt hoe zijn leven in elkaar zit. Bijzonder statisch en ook wel bijzonder hard. Zeker de eerste scène. Er gebeuren verschrikkelijke dingen en er gebeuren verschrikkelijk saaie dingen. En er zijn allemaal statische shots. Dus de regisseur plaatst eigenlijk altijd zijn hoofdpersonages in een bepaald milieu om ze nog beter te schetsen. Maar die personages zijn dan zo bewegingloos mogelijk. Dus dan zit hij bijvoorbeeld in zijn slaapkamer en dan zit hij op bed en dan zegt van dit is mijn slaapkamer. Ik slaap hier en hier slaapt mijn vrouw. Ja, ja, ik kan het me al voorstellen. En hoe dan het er, gaat het licht uit en dat is de volgende scène. Ja. Dus het is toch wel even wennen. Het is ook goed dat het de laatste van die reeks was. ja, je moet er voor zijn. Aan de andere kant worden de films ook wel beter naarmate je ze meer en meer ziet. Gewoon een andere sterke uit de selectie was God Kent, maar die zat eigenlijk vorig jaar al ergens in een of andere reeks. In de reeks puberfilms of opgroeiende tienerfilms. Ja, een jong man die eigenlijk gewoon de hele dagen in zijn bed ligt en er nauwelijks uitkomt, buiten om naar het wc te gaan. En hopeloos verwend wordt door zijn moeder, die in hem nog die lieve jongen van weleer ziet. Ja. Maar eigenlijk zit hij gewoon een vrij herkenbaar verhaal. Ja, het wacht, pas op. Vaak. Maar nu gaat het komen. En wat gebeurt er dan? Dus ja, zijn moeder betrapt hem dan als hij pornofilms te bekijken, maar dat gebeurt ook allemaal zo vanzelfsprekend. Dan gaat ze gewoon weer even buiten en als hij dan klaar is met masturberen, komt ze weer binnen. En dan ja, loopt zijn zogenaamde vriend binnen, ook zonder kloppen of zo, of aanbellen. En die heeft eigenlijk een beetje een verborgen agenda. Die wil die komt eigenlijk voor zijn moeder, want zijn moeder is eigenlijk zijn lerares. Dus de moeder van zijn vriend die daar altijd de dagen in zijn bed doorbrengt. Die lerares heeft zijn vriend gebuist en hij zit daar niet mee eens. En valt hij bijna op een agressieve manier aan en verplicht hij haar om te bellen naar de directeur om te zeggen dat ze zich vergist heeft. en tegelijkertijd speelt hij ook met de zoon allerlei perverse spelletjes. Hij nodigt dan zijn vriendin uit, die zwaar tegen haar hoesting komt. Want dat is eigenlijk ook het ex-lief van die niet zo altijd in zijn bed ligt. Mooi leven hebben die mensen daar. Ja, ja, inderdaad. Dus je moet het eigenlijk gezien hebben om te geloven. Het is een heel pervers spelletje en het komt des te harder over, omdat het over pubers gaat. Die we toch ook meer zien als die kleine, lieve, kleine schepseltjes. Die nooit iets kwaad kunnen doen en nauwelijks vuile woorden ja, kennen. Ja, pas maar op. Voilà. Dus dat zit er helemaal in. Ja. En ook de eerste keer als je hem ziet, weet je echt niet van, wordt dit nu gewoon een super grappige film of wordt het toch echt nog keihard op het einde? Ja. Dus dat ga ik niet verklappen. Nee. Maar het is echt wel zeker een sterke film en ook terecht als ze hem nog eens een tweede keer draaien. En nog zo'n tragicomische film is Weekend. Waarbij een koppel een ander koppel uitnodigt in een vakantiehuisje in het bos. En zoals dat altijd gaat, op vrienden die elkaar lang niet gezien hebben, ze zijn echt super enthousiast als ze elkaar zien. Maar een minuut later is het al zwijgen en niet goed weten wat ze zeggen. En zo blijft het maar de hele avond gênant en de volgende morgen ook. Tot blijkt dat een of ander rare dwergvolkje, dat nogal rijkelijk behaard is, een aantal bomen heeft opgehakt en vuilnis heeft leeggekrapt voor de voordeur van het vakantiehuisje. En dan wordt het bijzonder absurd, maar zonder dat het ooit opgefokt begint te worden of sneller gaat. Of blijft even traag, altijd een gezapig filmtempo. De reacties van de mensen daarop zijn achterlijk tot zeer traag. Zeer traag tot achterlijk. En die wezentjes zien er natuurlijk gewoon uit als dwergen of zelfs als kinderen die gewoon een beetje haar op zich hebben. Dus die zijn echt wel redelijk absurd gegeven. En die worden dan aangevallen met bijtend zuur en met tuinstoelen en zo. Maar allemaal zonder een spier te vertrekken en allemaal heel droog. Dus het is eigenlijk hilariger van erover te vertellen dan om het te zien. Ja. Dus je weet echt niet wat je moet denken op het moment dat je aan het kijken bent. Maar volgens mij wordt dit echt wel beter na twee of meer visies. Ja. Oké, goed. En dat was wat de Zweden betrof, denk ik. Ja, dat waren de belangrijkste. De anderen waren minstens even droog, maar gewoon iets minder grappig. Ja, oké. Dus deze sprongen eruit. Dan tenslotte, wat zijn die VAF wildcards? Ah ja, vast staat van het Vlaamse Audiovisueel Fonds. Yeah. En sinds dit jaar geven ze eigenlijk checks aan jonge filmmakers om hem de kans te geven om een tweede film te maken. Een langspeelfilm dan? Of dat is de bedoeling, geloof ik. Ja. Ik geloof het wel. En daar zijn natuurlijk ook een aantal prijzen in. Nu, het is een andere jury. Het is een jury die samengesteld is door het Vlaamse Audiovisueel Fonds zelf. Nu, daar heeft ook in de categorie fictie Tanguy's Unifying Theory of Life gewonnen. Ah, ja. Dus inderdaad, ik hoop dat die jongen nog veel films gaat maken. En dan ook Juliette heeft daar gewonnen. Die heeft vorig jaar gewonnen met Anemone. En, ja. Dat was een heel mooie en een beetje harde film over een meisje dat misbruikt is geweest op een kinderfeestje. Lang geleden. En dat probeert ze nu te reconstrueren, maar... heel erg stream of consciousness-achtig, met flashbacks naar het verleden en droomscènes en zo. En daar werkte die sfeer ook perfect. En nu heeft de regisseur, Nathalie Teirlinck, eigenlijk een beetje hetzelfde procedure toegepast op iemand die op haar trouwdag terugdenkt aan haar jeugdvriendje met wie ze wou trouwen. Ja. Ze twijfelt dan eigenlijk of dat ze nu eigenlijk wel wil trouwen, maar het feest is bezig. Ze zijn eigenlijk al getrouwd waarschijnlijk. Schrijnend. En ze maakt dan een wandeling op het strand, want het is in een soort van casino of zo dat het feest doorgaat. En om eens uit te waaien en dan komen al die jeugdherinneringen weer boven, want ze zat dan op het strand te spelen met haar jeugdvriendje en ze wou ermee trouwen. En, maar het heeft veel minder impact, omdat het niet echt over een serieus thema gaat, omdat het ook een beetje ongeloofwaardig is dat die fantasiewereld en die droomwereld dan op een... toegepast wordt op een vrouw, een jonge vrouw die toch wel net getrouwd is. Dus het werkt iets minder goed, vind ik. Maar het is wel duidelijk een regisseur die een eigen stijl heeft. En het is opnieuw beloond met een nieuwe prijs. Een fictie Wildcard. Ja, dus waarschijnlijk zullen we nog wat horen van deze jonge, beloftevolle regisseurs. Oké, voilà. Ik denk dat onze lange, uitgebreide bespreking er stilaan op zit.